Du lytter til Radio 24/7. Den originale taleradio. Velkommen til Aflyttet med Anders Kjærulf. Velkommen til et program, der iført skæg og blå briller, i hvert fald indeni, hvor der den her uge skramler et helt nyt Danmark rundt. Det Danmark, det er digitalt, hedder det sig en bred aftale omkring digitaliseringsklare lovgivning, der blev præsenteret på en konference på Christiansborg i den her uge. Jeg synes lige, vi skal tage den mere præcise formulering. Digitaliseringsklare lovgivning skal understøtte en lettere hverdag for borgere og virksomheder og sikre en mere effektiv offentlig sektor, som håndterer data på en tryg og sikker måde. Med andre ord skal lovgivningen understøtte borgerne i det digitale samfund, Danmark er i dag. Vi har besøg af Rasmus Hammer Jacobsen, som er politisk konsulent i Dansk IT, og en af arrangørerne ved den her konference, der lige har været afholdt om digitaliseringsklare lovgivning. Det skal vi snakke rigtig meget mere om, men allerførst så vil jeg egentlig gerne spørge dig, Rasmus, hvad er et digitalt samfund for noget? Det digitale samfund er jo det samfund, vi har i dag. Det er et samfund, hvor folk i stigende grad er i kontakt med hinanden digitalt. De bruger digital platform til at kontakte deres venner, til at kontakte staten, til at handle på, til at bestille en taxa, nærmest til hvad som helst. Det er det, der gør samfundet digitalt. Det er simpelthen det vi lever i, det vi er i. Hvad er så digital lovgivning? Digitaliseringsklar lovgivning er lovgivning, som er indrettet og forhandlet på en måde, sådan så kan rumme de systemer, som vi skal have i morgen. Det kommer vi også til at høre en masse mere om, men vi har også besøg af Birgitte Kofod Olsen, som er jurist og partner i Carve og medlem af Tænke Handeltanken, DSS, hvis jeg ikke tager helt fejl. Du har skrevet et kapitel i den bog, der hedder Eksponeret, om det, man kalder for smarte byer. Sådan en smart by, det er vel der, vi skal bo i et digitalt samfund. Hvad er det for noget, sådan det, en smart by? En smart by, det er jo meget hen af det, Rasmus lige sagde. Det er en by, som er indrettet på en måde, sådan, så den understøtter alle de handlinger, alle de beslutninger, der træffes i byudviklingen, i driften af byen. Men samtidig er det for mig også en by, som, hvor data bruges til at understøtte det gode liv. Altså til at understøtte borgernes behov, borgernes interesser, borgernes brug af deres frihedsrettigheder. Det er mere end det er en effektiviseringsdagsorden. Det gode digitale liv. Det er det, ja. Ja. Vi har også Birgitte Arn Eriksen fra Tænketanken Justitia her. Vi skal tale om noget, der hedder social digital kontrol. Men jeg vil også gerne spørge dig, hvad er et digitalt samfund for dig? Jeg koncentrerer mig jo mest om den offentlige del af det digitale samfund. Og for mig så er et digitalt offentlig sektor, det er en sektor, hvor man har erstattet mange manuelle processer med digitale processer, og hvor man bruger teknologien til også at overvåge borgere, indsamle oplysninger og behandle oplysningerne om dem i kontroløje med. Så det er der, du ser dem? Ja, og ja. Jeg er både interesseret i for eksempel sociale myndigheder, det er det, jeg har skrevet mit kapitel i bogen om, men også politiets overvågning, som jeg har været inde og tale om her tidligere. Ja. Den fjerde gæst i dag, det er en IT-politisk rådgiver, det er Ole Tang fra Prosa, forbundet af IT-professionelle. Du må kunne komme med et godt bud på, hvad et digitalt samfund, hvad er det for noget? Jamen, det er her, hvor vi alle de ting, der kan gøres digitalt, kan udføres digitalt. Og der er der en ret stor risiko for, at det bliver brugt i den dårlige sagstjeneste, og ikke med borgeren i centrum. Er du ikke bare en negativ maskinstormer, når du står og siger sådan noget der? Skal man ikke fremad? I proces tænker vi godt kan komme fremad uden at være maskinestormer. Vi er sådan set ikke modstandere af, at vi digitaliserer. Vi vil bare gerne have gjort det på den rigtige måde, og hvor det er borgeren, vi tager udgangspunkt i, og at det er ting, der er til gavn for borgeren og ikke til skade for borgeren. Vi kommer til at tale meget mere om det der digitale samfund, om digitaliseringsklar lovgivning, smarte byer, social digital kontrol. Og så ryster vi det sammen med nogle indslag fra Ars Electronica Festivalen. Der er noget om en robot, der kan efterligne vores ansigtsbevægelser, og et flag, der kan oversættes til musik. Jeg hedder Anders Kjærulf, du er inde i Aflyttet på Radio 24/7. Din dansende dødstro med et sort hul midt i et overvågningssamfund, som vi alle sammen bor i. Velkommen til. Velkommen til Microsofts produktaktiveringscenter. Dette opkald bliver muligvis optaget eller overvåget, og de oplysninger, som indsamles under opkaldet, kan blive delt med Microsoft-associerede selskaber og datterselskaber og med tjenesteudbydere over hele verden. Dette sker for at forbedre kvaliteten af vores produkter, tjenester og træningsprogrammer. Hvis du accepterer, at dette opkald optages eller overvåges, skal du trykke på 1. Hvis du vil fortsætte uden optagelse eller overvågning, skal du trykke på 2. Og ja, det er faktisk den besked, man får, når man vil telefonregistrere sin software hos Microsoft. Det er ikke noget, vi har fundet på. Sådan er det, og så må man jo så se, om man har lyst til at trykke 1 eller 2. Du er inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi har et stopfyldt studie. Vi skal tale om, hvad det digitale samfund Danmark er i, det digitale samfund, som Danmark er i dag, er for noget. Endnu en gang velkommen til dig, Birgitte Kofod Olsen, partner i Carve, jurist og forfatter til et kapitel om smarte byer i bogen Eksponeret. Vi var lidt inde på det her i starten, der med hvad en smart by er for noget. Altså, hvis du forestiller dig, altså, hvordan, jeg forestiller mig som sådan noget, der er sådan lidt fremtidsagtigt. Altså, hvordan bliver der at bo i en smart by? Ja, det er ikke sikkert, at vi opdager det sådan lige med det samme, fordi noget af det, vi kan se, der er med til at definere smarte byer i dag i Danmark og også andre steder i verden, det er jo, at byrummet ser ud, som det gør, men der er en hel masse skjulte ting at sige, fordi der er sensorer i asfalten, der er wifi oppe i lygtepælene. Så der er en form for elektronisk overvågning, monitorering af vores liv i byen, som vi jo ikke kan se, men som er der. Så de mere sådan det eksplicite udtryk for den smarte by, det er ikke sikkert, at vi kommer til at se det. Måske kommer der lidt flere elbiler på vejene, det kan man håbe på, fordi det er en del af konceptet også, at vi ligesom overgår til et mere bæredygtigt liv, hvor eldrevne biler er en del. Biler, der kan kobles sammen. Altså og trafikafvikling, der foregår meget mere smidigt og effektivt. Men det bliver noget med, at vi kommer til at leve et sted, hvor der, om man så må sige, der er fyldt med sensorer. Der er ting, der registrerer os, når vi går ind og ud og alt muligt andet forskelligt. Ja, i hvert fald, hvis man ser, at der er jo den her Google-by, som man prøver på at få op at stå i Canada. Der er alle bevægelser, alt forbrug, alt hvad der foregår, er overvåget ved hjælp af sensorer. Og ideen er jo, at man tænker, at det skal være til gavn for borgerne, så vi forfølger den vision, jeg lige selv talte om, og som Ole også nævnte, at det skal være til gavn for borgerne, men bagsiden af det jo er, at vi får samlet alt muligt data om folk og deres gøren og laden, deres adfærd, deres interesser, deres vaner, hvem de mødes med, hvornår de gør det. Så det bliver så meget intensive personprofiler og adfærdsprofiler, man kan tegne af de her borgere, der bor i de smarte byer. Det her med en smart by, findes der nogle steder i verden, hvor ligesom vi siger, at der kører det allerede nu? Nej, ikke 100%. Vi ser sådan ansatser til det, også i Danmark, at vi netop har et af de sådan pilotprojekter, som fylder meget en spydspids for den smarte by, det er nok intelligent trafikstyring. Som vi også har i København, ikke? At man begynder at overvåge gader og stræder, man ser på bustrafik, biltrafik, cykler gående, finder ud af, og det er egentlig meget smart, vi kan få bilerne til at køre derhen, hvor der er parkeringspladser, at vi kan finde ud af, hvor meget plads der er behov for på cykelstiene. Så vi er jo i gang med at lave den her intensiverede trafikovervågning, uden at vi egentlig taler om, hvilke konsekvenser det har, kontrolkonsekvenser det har for, og overvågningskonsekvenser det har for os som borgere. Ja, fordi hvis man nu tager det her som eksempel, den historie, du taler om, den har faktisk lige været nævnt i dag, jeg tror, det var Berlingske Tidende, hvor der var under en lidt strammet overskrift, var der nogen, der mente her, hvor der var en diskussion om, at hvorvidt bilerne kom for hurtigt frem, der gik et helt, der var et minut, så de havde slet ikke, det gik simpelthen for hurtigt for dem i forhold til at regulere cykeltrafik, for eksempel, som man ønsker skal have fortrin for det her. Men det, der er det centrale i alt det her, det er vel, at man, om man så må sige, manipulerer eller notcher eller sådan skubber os lidt rundt i det her offentlige rum. Er det noget, vi kommer til at se mere af i fremtiden? Jeg tror, vi kommer til at se meget mere af det, og det jeg synes måske, der er det mest bekymrende i udviklingen af de smarte byer, det er, at det er drevet af digitaliseringsdagsordenen. Det er en fælles offentlig digitaliseringsstrategi, som ligesom åbner for det her med de smarte byer. Og det, der er visionen der, det er jo ikke det, der er det bedste for borgerne. Det er, hvad der er mest effektivt for systemer. For systemerne, for myndighederne, så siger man godt nok, at det også handler om at give kvalitet for borgerne, men det er som om det først og fremmest er det her med at kunne, hvordan driver vi byerne effektivt, hvordan får vi afviklet trafikken, hvordan får vi hentet affaldet, hvordan får vi fat i dem, der er socialt udsatte. Vi havde et eksempel i Odense for nogle år siden, hvor man udstyrede de hjemløse med små RFID-tag, så man ligesom kunne finde ud af, hvor de var henne, for så kunne man hurtigt lave socialt opsøgende arbejde. Så det bliver meget trukket frem af en effektiviseringsdagsorden, frem for en dagsorden, der hedder, hvordan bruger vi det her data på den gode måde for borgerne? Hvordan inddrager vi borgerne i den måde, vi bruger data på? Og ligesom, at man giver mennesket forrang i hele den her digitaliseringsøvelse. Det fylder ikke rigtig noget i de formater for smarte byer, vi ser i Danmark. Jeg er nødt til at spørge om det her, altså, det her med Odense, hvor man satte AFD-tags på de hjemløse. Er det noget, man gør stadigvæk? Så vidt jeg ved, så det sidste, det er ophørt igen. Det er ophørt igen, men til gengæld har jeg så hørt, at det, der skulle være den nye plan for Odense side, det var, at man er begyndt nu at kameraovervåge alle de steder, hvor hjemløse er henne, fordi at de bliver udsat for kriminalitet. Så løsningen er så, at man har permanent kameraovervågning på de her steder. Så det er, hvad det ender med alligevel. Ja. Så der er en form for overvågning på dem stadigvæk. Men hvad hedder det? Det du i dit kapitel, den her bog eksponerer, der taler du om det alene det, at vi i en smart by bliver overvåget og registreret konstant. Det er noget, der kan påvirke vores adfærd. Ja, og i virkeligheden så ved vi det jo ikke. Jeg efterspørger ligesom, at vi laver nogle flere undersøgelser af, hvad det faktisk betyder for os, at vi er under den her konstante overvågning eller monitorering. Fordi vi ved jo ikke, hvad det betyder, hvis vi ved, at vi kun kan samle steder, snakke med andre mennesker, mødes med folk i miljøer, som vi synes er interessante. Vi ved ikke, hvad det betyder, hvis vi konstant ved, at det er overvåget, at vi kan blive konfronteret med, at vi har været der og mødtes med dem og dem på det tidspunkt. Altså, hvad sker der med os som mennesker, hvis vi oplever det som en begrænsning? Ja, Rasmus Hammer Jørgensen, du har lige hørt, en udlægning af, hvordan den smarte by kan riske. Det er jo så den digitaliserede by, vi kommer til at bo i. Hvordan har du det med det? Tror du, det er noget, der kommer til at påvirke os, at vi er overvåget og registreret konstant? Altså, jeg synes, man bliver nødt til at fokusere på helheden. Du siger jo selv også, at det her det kan være med til at få trafikken til at gå mere. Det kan få affaldet til at komme nemmere ud. Det kan nemmere finde en parkeringsplads. Og det er jo positive ting, som vil gøre livet bedre og livet nemmere. Men det er klart, der må være fokus på, at det er borgerens retssikkerhed, det er borgerens service og så videre, der skal være i fokus, når vi digitaliserer. Kan du forestille dig en verden, hvor vi kan gå rundt herinde i København i fremtiden, uden at være registreret, altså uden at der ligesom er nogen, der ved, at her kommer Anderskoven? Det er nok svært. Det tror du bliver svært? Det er nok svært. Ole Tang, hvordan har du med de her store planer for omkring smarte byer? Altså, jeg vil jo gerne kunne opt out og sige, at der skal ikke være tvangsdigitalisering. Man skal kunne vælge fra. Jeg tror, det er svært, at du kan få lov til at gå nede på gaden, når der er et eller andet, der følger dig. Men jeg kan da håbe på, at det, der følger dig, ikke kan identificere, det er Anders, men at det bare er en person, der går. Ja, altså hvad hedder det, Birgitte Kofod? Når du har læst det her, hvad er du selv mest nervøs for i forhold til smarte byer? Altså, jeg synes, det giver sådan en total overvågning, som jeg tror er rigtig dårlig for mennesket, det må jeg sige. Altså, jeg synes, vi glemmer i virkeligheden, der er masser af det, der gør tingene mere effektive, som også er til gavn for os. Men vi glemmer ligesom at tale om, hvad er det ellers den smarte by er. Der skal også bo nogle smarte mennesker, der skal også være nogle smarte uddannelsesinstitutioner, der skal også være nogle smarte aktiviteter. Og hvad er det, der ligger i det der smarthed? Altså, hvordan får vi borgerne endnu mere inddraget i de beslutninger, der skal træffes om at placere sensorer, for eksempel forskellige steder, ikke? Og det, jeg lige nu kan se, det er jo, at mange af de der miljøer og projekter, hvor man arbejder med smarte byer, de lever sådan meget isoleret i nogle labs rundt omkring. Der er ikke rigtig noget interaktion, eller ikke nok interaktion med byplanlægger. Der er ikke nok interaktion med interessegrupper blandt borgerne. Det får ligesom lov til at køre som noget, der er IT-projekter, der skal udvikles. Så det synes jeg, for mig er der en stor fare i det, at vi simpelthen glemmer at få værdigrundlaget med, og få tanken om det gode liv, visionen om det aktive demokrati med os ind i den smarte by. Birgitte Eriksson, du har også en kommentar derovre. Ja, det der bekymrer mig, når vi indsamler så mange oplysninger, måske uden samtykke og befolkningens viden oven i købet, det er, hvad oplysninger også bagefter kan bruges til. Der skal jo sættes nogle begrænsninger i det. Skal det kun være til gavn for borgeren? Kan det også være politiet, der skal ind og bruge de oplysninger, de skal opklare noget kriminalitet? Og skal der være forskel på, om det er en terrorhandling eller cykeltyveri? Skal de sociale myndigheder have adgang til at se, hvor man bevæger sig hen, så man kan vurdere, er man syg nok til at modtage den ydelse, man nu får? De oplysninger bruges til rigtig mange ting, og jeg tror kun fantasien sætter grænser for, hvordan de kan bruges og måske også misbruges. Ole Tang, har du et godt bud på, hvordan vi kan undgå, at de her oplysninger bliver brugt og misbrugt? En af de ting, som teknologier, som vi har i dag, der kan hjælpe på det her, det er privacy by design. Fordi et er, at man siger, du må ikke bruge de her oplysninger til det ene eller det andet. Men det er jo kun en lovændring væk fra, at så må man pludselig gerne. Altså den her formålsforskydning ser vi desværre alt for tit, at man har indsamlet data med et formål, men man bruger dem så senere hen på et andet formål, fordi man nu pludselig kan fange nogle dagpengespindlere, som er ude i lufthavnen. Ja. Den har vi lige hængt i luften. Vi tager lige en lille pause her i studiet, og så tager vi en tur ned til årets Ars Electronica Festival i Linz, hvor vi skal møde et elektronisk hoved, der kan noget nyt. Festivalen den var under overskriften Error eller Fejl. Det ord, det kommer af latin, hvor det faktisk også betyder noget andet. Ordet error, det betyder faktisk også, at man går rundt uden målretning. Så det har været mit mål med at være med til Ars Electronica her i 2018, det er faktisk at gøre det. Nu er bare nede i det, der hedder Bunker, hvor der også er nogle exhibitions og Error in Progress, som det hedder så smukt. Takayuki Tudu har lavet SEER, Simulative Emotional Expression Robot. Robotten er et lille hvidt plastikhoved, der står på et bord. Den har øjne og øjenbryn og en mund. Ovenover den sidder der et kamera på en pind. Hvis man ser ind i det, så ser dig. Is this yours? Yeah. You made it? Yes. Could you tell me a bit about it? Okay, you're a little bit tall, please. And see these eyes. This robot can do eye contact and face mirroring. Look at. Den spejler dit hoveds hældning og dine øjenbryns bevægelser, og hver gang du blinker. Okay. I can show you. Now it is looking at me. The eye contacting. Yeah? And now it is mirroring my facial expression, like this. Det er en lille smule uhyggelig og meget fascinerende. Især øjenbrynene får den lille dukke til at virke meget, meget livagtig. It's very convincing. I would say it uses the eyebrows, yeah, and the eyes. Eyes, eyelids, and eyebrows, and head tilting. Yeah. And I intend to make the living impression with the gaze focusing system. Yeah. The previous humanoid robots researches don't focus on the gaze, and it is always drop into the uncanny valley. I found the gaze focusing is the key of the impression of connection. We feel connection when the he or she is looking at me. We do. What do you think? What could this be used for? In besides from art, it seems like it would be technology that would probably be used for something else too. I think it is the figure sculpture. It's a kind of figure sculpture, and humanoid robot researches are the descendants of the human figure sculpture. I this is my opinion. And now I'm making I'm trying to profile the humanity with the available material in this age. Does it make any sounds when it moves? It's not much. I just do a little bit of, I just translate a bit. I'm from Denmark. Det, jeg står og kigger på her, det er en lille, et robotinsekt, som står på en torso, kan man sige. Og den, når man kigger på den via et lille kamera derovre, så kan den Den kan spejle ens ansigt, den kan løfte øjenbrynene op og ned, den kan gøre det samme med øjnene, den kan lukke øjnene mere eller mindre, og den kan bevæge ansigt eller hoved, ligesom du selv gør det, når du står foran det her. Den er faktisk ret, den er ikke sådan uhyggelig, den er faktisk meget sød, men man kan ligesom kigge ind i siden på den også, der hvor, hvor man kan se den, så man kan se alt, hvad den foretager sig. Det vi hørte før, lyd, det var sådan de der små motorer, der kørte den rundt. Meget fascinerende. Det var altså lidt fra Ars Electronica, med en robot, der kan spejle dit ansigt via øjnene. Du er inde i aflyttet, og det er 24/7. Endnu en gang velkommen til Birgitte Eik Eriksen, Tænkestakken Justitia. Social digital kontrol er på kant med borgernes ret til privatliv. Det har du skrevet et kapitel om i en bog, og det siger du. Hvad er det for en social digital kontrol, du taler om der? Altså det er sådan, når man bor i et velfærdssamfund, som Danmark er, så skal der selvfølgelig være en vis kontrol med de sociale ydelser, man udbetaler. Ellers så løber den op løbsk, og så mister vi vores lyst til at betale skat og understøtte det system. Teknologien og alle de mange digitale data, som allerede findes, og der kommer flere og flere til, de giver bare nogle muligheder for at udøve en kontrol, som et omfang, vi bare aldrig har set før. Det er jo særligt noget, der finder sted inde i Udbetaling Danmark, hvor man indhenter rigtig mange oplysninger om alle ydelsesmodtagere. Det er cirka 3 millioner danskere. Og dem, der behandler man deres data, man samkører dem, man deler dem med kommunen. Og det er noget, man gør, uden at de egentlig samtykker til det. De ved faktisk slet ikke, det her finder sted. Og når man bruger så mange ressourcer og så mange databehandlinger, så danner man jo også meget tætte profiler af borgerne. Og der vil jeg sige, så begynder vi at komme ind i stedet, hvor vi siger, hvad sker der så med vores ret til privatliv? Vi har jo alle sammen en ret til privatliv, som er sikret i Menneskerettighedskonventionen blandt andet. Det er ikke en absolut beskyttelse, at man har. Altså man kan jo godt foretage et indgreb, hvis nogle betingelser er opfyldt. Den første betingelse er, at formålet det skal være legitimt, og det er det, hvis man gerne vil afsløre fejl og snyd med sociale ydelser. Den anden betingelse er, at lovgrundlaget skal være klart, og der må jeg sige, når jeg ser på de befolkningsudbetalinger, Danmark har fået i årenes løb, så synes jeg ikke, det står særligt klart, hvad de egentlig må og ikke må. Jeg kan godt se, at de må indhente oplysninger fra alle mulige offentlige myndigheder og private virksomheder og andre. Ikke bare om de borgere, der modtager ydelser, men faktisk også deres ægtefæller, samlever og andre husstandsmedlemmer, formodet samlever og ægtefæller. De må indhente alle de oplysninger, men vi kan ikke rigtig se præcis, hvad for nogle behandlinger, der finder sted. Det synes jeg er mærkeligt. Den tredje betingelse, det er, at det skal, indsamlingen og indgrebet, det skal være proportionalt og nødvendigt. Og der ved jeg jo fra en aktindsigt hos Udbetaling Danmark, at resultatet i sidste ende, hvor mange udbetalinger bliver egentlig ændret, det er meget, meget få. Det er under 700 mennesker om året af de 2,7 millioner, som Udbetaling Danmark selv har, de sidste 300.000 af kommunernes. Men det er altså under 700 mennesker, som får rettet deres udbetalinger. Og dem der, det er jo ikke kun borgere, der har snydt. Det kan så godt være en fejl fra myndighedens siden. Det kan være en meget lille fejl, at man får 10 kroner for meget i børnepenge. Det kan være hvad som helst. Så jeg har svært ved at se, at det egentlig er nødvendigt at overvåge så mange danskere for at finde så få fejludbetalinger. Men dybest set, det du taler om her, der er jo ikke noget, man kan sige, det har man jo gjort altid. Også før man begynder at digitalisere, der har man holdt øje med folk på forskellige vis. Man har skulle vurdere, hvorvidt de skulle have en eller anden social ydelse. Og man har selvfølgelig også skulle holde øje med, om de snød. Hvad er det nye her? Det nye er mængden af data. At man kan få adgang til så mange data, som de får. Og at man samkører dem på tværs af registre og alle de eksterne kilder, man i øvrigt har. Fordi så opnår man jo, som jeg sagde før, et meget tæt billede af, hvem er den her borger? Hvad er det for et liv, den her borger lever? Det udmøntes jo også i kommunerne, som jo får nogle lister fra Udbetaling Danmark. De 300.000 ydelsesmodtagere, de har, der samkører Udbetaling Danmark også oplysninger om, og så sender dem til kommunerne, som så kan undersøge borgerne nærmere. Der bruger de jo også borgernes Facebook-profiler, for eksempel. Så går de ind og tjekker, der er en her, der har bagt nogle julekager sammen med sit barnebarn, så er hun nok ikke så syg. Der er en her, som har været ude at gå en tur eller cykle en tur. Og det værste eksempel, jeg har hørt indtil videre, det er en borger, som blev konfronteret med, at han så glad ud på nogle billeder på Facebook, fordi så kunne han jo muligt være så syg, som han tidligere havde sagt. Det vil sige både hele den databehandling, der er udsat i Danmark, men også de digitale data, som man bruger i kommunerne i den konkrete kontrol, der går man meget, meget tæt på borgerne, meget tæt på deres privatliv og sætter spørgsmålstegn ovenkøbet ved det. Og det synes jeg, altså der kan der bare ikke være tvivl om, det påvirker vores adfærd. Jeg tror nok, at nogle mennesker nærmest ikke tør lægge ting på Facebook længere, fordi tænk nu, at hvis man har set glad ud en dag, og man lægger det på Facebook for at glæde sine nærmeste, selvom man egentlig ikke har det så godt, så kan man risikere at få en, at komme under mistanke for socialt bedrageri. Så jeg tror helt klart, det påvirker vores adfærd. Jeg tror også, at det kan ske i andre sammenhænge. Jeg ved, at der har været nogle mennesker, som har ude og demonstrere mod de her meget skrappe betingelser for at få førtidspension og fleksydelser og alt det her. De er blevet fotograferet, og bagefter så indgår det også i sagerne. Og så bliver de konfronteret med, ja, men du må jo have en arbejdsevne, for du har jo stået en halv time foran Christiansborg. Jamen, vi har en grundlovssikret ret til at demonstrere og forsamle os og ytre vores meninger. Hvis vi ikke kan det, bare fordi vi er syge, og der bliver sat spørgsmålstegn med det, så vil jeg sige, så bliver vores adfærd påvirket på en måde, som også påvirker vores mulighed for at påvirke demokratiet. Det er altså demokratiet, der er på spil her også. Det her, det giver os en mulighed for at brede den her debat rigtig voldsomt meget ud. Lige med det samme her, vi er nødt til at gå over til Rasmus Hammer Jacobsen. Du er politisk konsulent hos Dansk IT, en af arrangørerne på den her konference, der har været afholdt om digitaliseringsklar lovgivning. Et af de eksempler, som du har skrevet en artikel om det her hos Dansk IT, i Danmarks digitale omstilling, derfor er digitaliseringsklar lovgivning afgørende. Og der er et citat her, der står: det skal i højere grad være muligt at bruge IT, kunstig intelligens og algoritmer til at nedbringe sagsbehandlingstiderne ved at fungere som en slags sagsstøtte for sagsbehandlerne. I nogle tilfælde vil det da være muligt at lave fuldt digitale løsninger, som for eksempel udbetaling af børnepenge. Nu har du lige hørt Birgitte Eik Eriksen her også snakke om, hun mener, at det her er en helt forkert måde at gøre tingene på. Hvad er din reaktion på det? Jeg tror, hos Dansk IT har vi jo nok en lidt mere utilitaristisk tilgang til det. Det her, det kunne fremme altså servicegangene og øge servicen ud for borgeren, og i øvrigt også øge retssikkerheden for borgeren, fordi der kommer en række ydelser, som måske ikke længere vil være nødvendige at ansøge omkring. For eksempel SU. Staten ved godt, du starter en uddannelse. Udbetaling Danmark ved godt, du starter en uddannelse. Hvorfor skal vi ind og klikke? Hvorfor får vi ikke bare SU'en i vores nemkonto i stedet for? Så det er svært at være uenig i, at det er et problem, at vi bliver overvåget alting. Og hvis det påvirker vores muligheder for at deltage i demokratiet, eller påvirker vores muligheder for at få syge dagpenge, hvis vi er syge, så er det svært at være modstander af. Det er klart. Og jeg kan også godt mærke, at jeg står her som kastet som skurken, dataskurken. Men vi er jo enige. Altså, vi mener sådan set, at det her det skal være til gavn for borgernes retssikkerhed. Og borgernes retssikkerhed skal øge gennemsigtigheden i lovgivningen, så borgeren selv kan se, hvor er det, der er nogle ting, jeg ikke vil være med i, og hvor er det nogle ting, jeg gerne vil være med i. Jeg skal lige sige, at vi kaster ikke nogen herinde, bare lige for at få det fuldstændig på plads. Jeg skal lige høre, når du siger utilitaristisk. Hvad mener du så? Vi ser det selvfølgelig som et værktøj til at gøre verden til bedre, samfundet til et bedre sted. Altså til gang for borgerne, til gang for staten og til gang for demokratiet. I forbindelse med for eksempel gennemsigtighed i lovgivning, som vi for eksempel har set med den nye politiske aftale om beskæftigelseslovgivning. Altså vi ved jo godt, at det her, der er jo ingen tvivl om, at det her det gavner effektiviteten, som vi siger. Det gør det jo efter al sandsynlighed, også når der har været noget utilitaristisk henover. Men hvordan kommer det til at gavne borgerne, at vi får det her? Det gavner helt konkret deres retsstilling, i og med, at de bedre kunne komme til at gennemskue lovgivningen. De vil bedre kunne se deres egen position i den, og de vil bedre kunne se, hvordan de skal forholde sig i forhold til de krav, som lovgiverne og som sagsbehandlerne osv. stiller til dem. Så det er gennemsigtigheden i forhold til borgerne, som bliver større? Det vil være helt klart den store retssikkerhedsmæssige gevinst ved digitaliseringen af lovgivningen. Derudover er der en række side gevinster. Ja, den kan vi lige komme tilbage til. Ole Tang, du havde en kommentar. Og det kan vi bruge så kun bakke op om at sige, ja, der er i hvert fald mulighed for, at det kunne blive sådan. Vi har nogle bekymringer, hvor vi siger, at der er også nogle risici, hvor det kan gå galt. Altså, hvis vi bruger regler til at udbetale de her efter, så vil man godt kunne gennemskue, om det er den regel, og den regel, og den regel, der er blevet brugt. Men bruger man neurale net, så bliver det altså ikke særlig gennemskueligt, hvad det er, der sker. Så der er absolut mulighed for, at det her det godt kan faktisk give en bedre retsstilling. Men der er også en risiko. Ja, Birgitte, du har også en kommentar derovre. Birgitte Eik Eriksen. Når vi snakker om digitaliseringsklar lovgivning, så er jeg helt med på, at der er rigtig mange ting, der bliver mere effektivt og nemmere for myndighederne, og også for de borgere, som har lyst til at være med, og som har de ressourcer, det kræver. Men verden ser bare meget anderledes ud for andre grupper af borgere. Der er nogle udsatte borgere, som jeg er helt koblet af. Der er vores menneskerettigheder, som man må sætte spørgsmålstegn ved, det var det, jeg gjorde lige før. Er de overhovedet opfyldt, når vi indsamler og overvåger så meget? Det sætter jeg spørgsmålstegn ved. Og så er der hele det her, hvad sker der så, når vi får et ansigtsløst samfund? Hvad med de borgere, som bare ikke lige passer ind, eller ikke bliver vejledt til at komme videre i et system? For det er jo det, der sker, når det hele er digitalt. Man har utrolig høje krav til de borgere, som medvirker. Rasmus Sommer Jacobsen, du markerer. Vi havde Maj-Britt Berlov fra Socialrådgiverforeningen på besøg til vores konference forleden. Og nu citerer jeg frit fra hukommelsen. Men hun vurderede i hvert fald, sådan som jeg husker det, at for eksempel i forbindelse med rigtig svage borgere, vil deres mulighed for at få aktindsigt og få partshøring i deres egen sager være væsentligt forbedret, hvis vi får en mere interaktiv og mere interessant måde at tilgå det her på. Nu er det sådan, at de modtager nogle brev i postkassen. Dem læser de givetvis ikke. Senere vil det være, at de får dem digitalt, eventuelt i e-boks. Det er ikke sikkert, at de læser dem der heller. Men man kan strukturere dem på en måde, så de i højere grad vil være nemmere at tilgå, nemmere at bruge, nemmere at deltage i. Og dermed styrelseretten. Du mener, det vil være nemmere for dem at strukturere de oplysninger, de får fra det offentlige, hvis de kommer på en computer, end hvis de kommer med et brev? Nej, det handler jo ikke om. Det er jo en tovejs kommunikation, og det er det, man kan bruge den digitale kommunikation til i meget højere grad end brev. Hvis du får et brev ind ad døren, så kan du reagere på brevet ved at læse det, og så sende din klage eller hvad du vil. Eller i en partshøring selvfølgelig indgå i kommunen og komme ind op på kommunen og fortælle din del. Hvis vi har en interaktiv sagsbehandling, en interaktiv partshøring i forbindelse med det her, så vil der i meget højere grad være mulighed for at strukturere den på en måde, som caterer, eller som er tilegnet de her borgere, altså som de i meget højere grad vil føle sig hørt og føle sig set. Hvis jeg tænker bare på, en ting bare, jeg vil lige spørge dig om, det er, hvor langt kan vi gå med det her? Hvad er jeres bud på det her? Fordi en ting er, man kan sige, det er jo smart nok, hvis man kan sige, i forhold til SU-udbetaling, der er der nogle tal, der skal proppes ind i et system, og så kan den ploppe et brev ud og sende det hjem til mine døtre, som går på gymnasiet og sådan noget, hvor meget de så kan få SU. Det kan lige så godt, det behøver folk ikke at sidde og rode med i alle evighed. Men hvor langt ind skal det her gå? Bliver det sådan, at vi i fremtiden, set for Dansk IT's synspunkt, får vi så sådan noget, hvor der kun er love, som kan behandles af computer? Nej. Det er et dejligt kort svar. Ja, Birgitte Kofod Olsen, du har sådan en kommentar. Jeg havde et par ting. Jeg tænker jo, at noget af det, som vi skal passe på, ikke at gøre det her til sådan en simpel øvelse, og gøre al lovgivning digitaliseringsklar. Og simpelthen fordi vi har jo nogle grundprincipper. Vi har et krav om retfærdighed i de beslutninger, der træffes i det offentlige. Så vi har også et krav om ligebehandling. Og det er almindeligt kendt og anerkendt, at for at behandle folk lige, så er vi faktisk nødt til at behandle dem forskelligt. Og af den grund har vi noget lovgivning, som indeholder skøn, hvor man er nødt til at se på den kontekst, borgeren er i, for at vurdere, hvad er det for en offentlig ydelse, de skal have adgang til, og de har ret til. Og det glipper jo. Hvis vi har et mål, der hedder, nu skal vi gøre alt lovgivning digitaliseringsklart, så det skøn. Det skøn kan vi ikke klare digitalt. Der er vi nødt til at have de varme hænder og de kloge hoveder ind over, for at være med til at se på den der konkrete situation, som borgeren er i. Jeg synes også, når jeg kigger, nu sidder jeg jo på et kontor, hvor vi laver administrative robotter for mange offentlige myndigheder i øjeblikket, og private virksomheder, og noget af det, der er helt afgørende i arbejdsprocessen, det er jo simpelthen at få afdækket, hvad er det, der er egnet til automatisering, og det er det, der er nogle simple arbejdsprocesser, der er rutinepræget, hvor der ikke ligger meget følsomme oplysninger, og de problematikker vil jo blive ved med at være der. Uanset hvor meget vi digitaliserer, så er vi jo nødt til hele tiden at gå ind og sige, jamen før vi igangsætter digitalisering, så må vi ind og vurdere de her aspekter af arbejdsprocessen. Det synes jeg ville være rart, hvis det kom med i det lovforberedende arbejde. Samtidig med, at vi taler om, at det skal være digitaliseringsklart. Rasmus Sommer Jacobsen, du skal lige huske at give dig kredit for at sige, at du har ikke sagt, at alt lovgivning skal digitaliseres. Hvad er det for noget, der ikke skal digitaliseres? Jamen, det er for eksempel tvangsfjernelse af børn. Det vil være et ekstremt eksempel, hvor der helt klart er brug for de varme hænder og skønnet. Og det fremgår jo også helt klart af den politiske aftale, at det er ikke alle skøn, der skal udtages af lovgivning. Det er ikke alle skøn, der skal fjernes og digitaliseres. Det handler om de skøn, hvor der virkelig ikke er noget skøn, men det er et udtryk for dårlig arbejde fra politikernes side. Der skal de ind og tage stilling til, hvad er det egentlig, de mener med lovgivning, og hvad er det egentlig, de vil. Hvorfor skal en sagsbehandler skønne, om vi skal have sygedagpenge, for eksempel, hvis der ligger nogle objektive krav, som man er foretaget politisk på forhånd. Det er et politisk spørgsmål, som politikerne skal holde om. Det mener vi i hvert fald Dansk IT. Jeg ved, der ligger sådan en, kan man sige, der ligger lidt en drøm, når man læser det her papir igennem. Den kommer igennem også din artikel, om at det måske vil medføre, som I siger, en større følelse af retfærdighed, altså blandt borgerne, når det er blevet computerbehandlet. Hvorfor egentlig det? Man kan jo sikre en langt større ensartethed i afgørelserne, hvis det er computerbehandlet. Hvis man har nogle objektive krav, som er nedsat på forhånd, som både lægen, socialrådgiveren og jobkonsulenten kan forholde sig til, så vil det i langt højere grad være altså retfærdighed involveret, fordi det vil være ens afgørelse på ens grundlag. Ole Tang, du har en kommentar. Jeg kan se, at vi meget hurtigt går skridtet videre end bare digitaliseringsklare lovgivning, og også til at gå videre til automatiseret sagsbehandling. for os er der er ligesom et skridt på vejen derhen. Men med den automatiserede sagsbehandling, altså der tænker jeg, at der bør der i hvert fald være mulighed for at have en ankeinstans, og at den her ankeinstans ikke benytter det samme automatiserede system, men at det er, at når man anker, så er det til de varme hænder og til de kloge hoveder, som så tager den her sag op til behandling for netop at behandle folk forskelligt for at behandle dem ens. Rasmus Sammer Jacobsen, kan du garantere mig, og det ved jeg godt, det er der ikke nogen, der kan, det er sådan noget, man altid siger til politikere, når man skal snakke om bevægelsen igen om 10 år. Kan du garantere mig, at jeg ikke kommer i en eller anden situation, hvor mit møde med det offentlige, det bliver sådan et pingpong imellem diverse FAQ's, som jeg skal læse, og besked på, at jeg kan få mere information på det her website, hvorefter jeg bagefter bouncer ind i et eller andet haløjse med, at her er nogle automatiske afgørelser, som jeg kan klage over, hvis jeg skriver til det næste automatiserede afgørelsessystem. Kan jeg undgå det? Kan vi, hvornår kan du, så for at være helt spids, så kan man sige, kan du sikre mig, at når jeg sidder panisk og slår mit hoved ned i tastaturet, efter at have været igennem alle de her systemer, at der så stadigvæk er nogen, jeg kan ringe til? Altså nej, det kan jeg, og det kan Dansk IT ikke sikre dig. Det er jo, som sagt før, det er jo politikernes opgave at sikre, at det her det kommer til at foregå på en ordentlig måde. Og det kræver, at de tager de her principper med ind i lovgivningsarbejdet og i forhandlingsarbejdet, og implementerer den direkte i lovgivningen, og embedsmændene tager dem med ind i deres implementeringsarbejde og forskrevet nogle regler. Og det kræver, at vi fremadrettet kommer til at lave lovgivning på en mere agil måde, sådan så vi løbende kan tilrette lovgivningen, så det passer til den virkelighed og de systemer, vi skal bruge. Der er en kommentar derovre fra. Jeg kan godt blive nervøs for at de systemer, der bliver udviklet, de kommer til at bygge på sådan en forsimplet udgave af virkeligheden. Nu har jeg den her udfordring, og så skal jeg bruge det her system. Ja, men for mange mennesker er der mange udfordringer på én gang. Det kan være en psykisk syg, som samtidig har nogle fysiske problemer, og der kan være nogle problemer med barnet derhjemme. Altså, det er jo mange spektrede problemer, vi tit taler om. Hvordan skal borgeren finde ud af, at man hører til en bestemt kasse, og hvad nu, hvis man får et afslag der? Så skal man selv finde ud af, hvordan man kommer videre i systemet. Der synes jeg, at vi mangler noget debat om, og nogle lovning fra myndighederne på, hvem tager egentlig ansvaret for, at de her systemer så virker. Hvis man får et nej til at få en bestemt ydelse, så risikerer man jo pludselig at blive smidt ud af den lejlighed, man bor i sammen med sine børn, bliver sat på gaden. Hvordan samler man borgerne op? Hvem har ansvaret for at identificere, her er en borger i en særlig situation eller med et helt atypisk problem? Det synes jeg mangler. Og så synes jeg ikke, en ankeinstans er løsningen på alt. Fordi selvfølgelig skal man skal kunne påklage afgørelser, også de automatiserede. Og selvfølgelig skal det også være mennesker, der skal ske på dem, og ikke en ny robot med en ny algoritme, eller den samme, som det vil blive samme svar. Det giver sig selv. Men det kræver også nogle ressourcer at gå igennem en klagesagsbehandling. De har måske allerede været igennem et temmelig opslidende forløb, inden de kommer dertil. Så skal de også finde de ressourcer frem. Måske har de heller ikke adgang til juridisk bistand, fordi de har ikke penge til at betale en advokat, og vi har ikke så mange retshjælpskontorer. Jeg synes, vi forsimpler verden på en måde, så det passer ind i digitaliseringen. Det er vel netop også det, der er mening med den digitalisering, det er at forsimple verden, så den passer ind i. Og så det er vel det, der er ideen med digitaliseringsklar lovgivning. Er det ikke rigtigt, Rasmus Sammer Jacobsen, at man kan forsimple verden, så den passer ind i en digital lovgivning? Nej, vi ser det jo lidt anderledes. Ja. Vi ser, altså, det handler ikke om at forsimple verden. Det handler om at gøre lovgivningen stringent og enkel og let at gennemskue, sådan så den rent faktisk forholder sig til den virkelighed, vi er i, og ikke nødvendigvis forholder sig til. Nej, lad mig tage den arm omvendt her. Vi har en masse IT-systemer i det offentlige, og alle hader IT-skandaler. Vi havde EFI for ikke så langt, mange år siden, og det crashede blandt andet, kunne vi høre Carsten Laugesen sige på konferencen forleden, fordi at der simpelthen var for mange undtagelser og regler og særbehov og derudaf, som systemet ikke kunne håndtere, og som de ikke kunne få det til at håndtere. Og fremadrettet, hvis vi skal bygge et nyt EFI, så er Dansk IT's forslag og skatteministerens forslag, at vi skal arbejde agilt, altså vi skal have muligheden for at gøre, ligesom de private virksomheder gør, og arbejde med beta-versioner af lovgivning, hvor vi udsender lovgivningen før det nødvendigvis, eller før udsender systemerne før det nødvendigvis er helt tilrettet og tilrettelagt, så vi kan arbejde med den i henhold til, hvad folk giver tilbage af input, når de bruger systemet. Men undskyld, så bliver det så bare, nu bare lige for at stramme lidt op her til sidst, så kan man jo sige, svarer det ikke lidt til, at man siger, at man har nogle systemer, der fejler totalt, altså som ikke kommer til at virke ordentligt, og derfor så siger vi, at det er ikke et system, der er noget galt, men vi er simpelthen nødt til at lave forudsætningerne for systemet om. Og det vil sige, det er jo den virkelighed, vi alle sammen for eksempel sidder og betaler skat ind i og gør alt muligt andet. Og så siger vi, at det er så kompliceret det her, og derfor så har vi nødt til at lave det om, for det skal ikke være inde i en computer. Risikerer vi ikke at komme til at lave vores samfund ganske alvorligt om på den baggrund? så vil der helt stille. Jamen, jeg skulle lige tænke mig at svare. Nej, altså, selvfølgelig kommer der til at være ændringer. Altså, det synes jeg ikke, man kan benægte. Og der kommer til at være konsekvenser af, at vi laver lovgivning om. Men alt andet lige, så bør en mere simpel og gennemskuelig lovgivning føre til øget retsstilling for den enkelte. Så du mener ikke, vi når til en situation, hvor vi siger, at vi har et kompliceret samfund, det bliver vi nødt til at gøre mere enkelt, så det kan være inde i en computer? Altså, det er jo en politisk dagsorden om afbureaukratisering, som er udmøntet i den her aftale her, og det er samtlige partier sådan set enige om inde på Christiansborg. Så det er jo sådan set irrelevant, hvad jeg mener om det, fordi det mener partierne på borgen. Det er rigtigt. Og med det så, Ultram, du har lige meget godt kommentar. Ja, men altså, er der nogle af tingene, hvor jeg tænker, det kan umuligt gøre Danmark til et dårligere sted at være, hvis man i lovgivningen sørger for, at husstandsindkomst betyder det samme, uanset hvad for en lov, vi taler om. Nå ja, det er for eksempel en banal, simpel løsning. Du har også en meget kort kommentar derovre, Birgitte. Ja, det er mere, at jeg synes, det gælder jo det samme her, som når vi taler om smarte byer. Der er en hel masse ting, vi gerne vil. Vi vil gerne have digitaliseringsklar lovgivning. Vi vil også gerne have automatiseret sagsbehandling. Vi vil også godt kunne lave noget statistik og nogle undersøgelser af, hvor finder vi de udsatte familier. Gladsaksmodellen, den er lige nævnt i mandag morgen igen. Og vi glemmer ligesom at koble det hele sammen og sige, hvad er det, når vi sammenstiller alle de dele? Hvad er det så, der sker med vores samfund? Hvad er det så for et samfund, vi får? Og lige nu, når du står og siger det her med forsimplingen af regelgrundlaget og en formel retfærdighed, så er der et kæmpe paradigmeskift der. Vi har altid i Danmark gjort meget ud af, at vi havde materiel retfærdighed. Altså, vi havde de rigtige afgørelser, som var materielt rigtige. Nu rykker vi over til noget, som er fuldstændig formalistisk, så det bliver en formel retfærdighed. Det er et kæmpe skift. I Danmark og i den velfærdsstat, vi har bygget, ikke bare her, men i resten af Skandinavien. Ikke? Så der er jo nogle store diskussioner at tage, synes jeg, på det politiske plan, når man samler alle de her forskellige initiativer og siger, hvad er det samlede impact af, at vi både ved automatisering og digitaliseringsklar lovgivning og udnyttelse af big data. Det bliver de sidste ord af den her ballade omkring det her digitaliseringsklar lovgivning. Det bliver nok ikke sidste gang, vi kommer til at tale om det her program. I første omgang vil jeg få rigtig mange tak til Rasmus Hammer Jacobsen som politisk konsulent for Dansk IT. Vi skal som sagt så lige forlade det her digitale samfund, som digitale samfund Danmark, for endnu et smut til Ars Electronica, hvor jeg talte med en kunstner om et flag og et værk, der hedder Suverænitet. My name is Katrin Stumreich, and we are in the basement of Post City Ars Electronica Center. Katrin Stumreich og jeg står i en kælder under Ars Electronicas Post City, og bag ved mig der er der et stort flag på en stang. Den her stang, den drejer langsomt rundt, ført af en robotarm, og flaget vejer og drejer, som blev det ført af en elektrisk vind. You have a work going on there, in the middle. It's a flag moving around. Could you tell me a bit more about it? Yes, of course. The name of this robotic installation is Suverænitet, and you see a robotic installation moving a flag in a 9-minute choreography. The flag consists of a very transparent silk mousseline, and on the side there are two tripods. One tripod has a light-sensitive cell, and the other tripod has a laser beam. And whenever the red laser beam collides with the flag, it creates sound on a very analog basis. So for my 9-minute choreography, I was trying to compose my parameters to make this sound composition with the flag, well, the drapings, because when the flag is moved, it creates different drapings in the silk, and according to this, it makes different kinds of sounds. To laserstråler rammer flaget, og de røde prikker, de glider over silken, og Stumreich oversætter bevægelsen til lyd. En lyd, der varierer alt efter hvor og hvordan den her laserprik rammer silken. See, we can also see this little red dot on on the flag, which is a kind of a sign of normal in modern times. It's a sign of danger. Of course, yeah, that's also something, because red laser beam speaks for surveillance, for omnipresent surveillance, and as the name Suverænitet says, the choreography of the flag is also a little bit of a metaphor for phases or periods a state goes through. There are periods of rise, there are periods of fall, there is a drop in the flag, it's going faster, it changes direction. So this is the kind of meta level behind this installation. Værket hedder Sovereignty, suverænitet, og flaget, det skifter farve i lyset og virker skiftevis hvidt som overgivelse, blåt som FN's eller sort som hos terrorgruppen IS. But the dustier the area is, the more particles float also, and the particles also make some certain sounds. So depending on the area where Sovereignty is placed, how dirty is it is there, there's little implication to the sound as well. So and I here's quite clean, so I wanted to make some artificial dust there, so to create some extra sounds. And for example, now you listen to the, like, it's spinning faster, so the pitch is higher. In the councils of government, we must guard against the acquisition of unwarranted influence, whether sought or unsought, by the military-industrial complex. The potential for the disastrous rise of misplaced power exists and will persist. We must never let the weight of this combination endanger our liberties or democratic processes. We should take nothing for granted. Only an alert and knowledgeable citizenry can compel the proper meshing of the huge industrial and military machinery of defense with our peaceful methods and goals, so that security and liberty may prosper together. Du er stadigvæk inde i aflyttet på Radio 24/7. Vi skal have nogle nyheder, der er ikke så mange, som jeg gerne vil have. Men vi starter lige med at spørge, om nogen af jer her i studiet har set GIF ved første blik. Er der nogen af jer, der har det? Er der simpelthen ikke nogen? Det er jo, jeg har set det. Du har set det. Det er voldsomt populært. Men det behøver I fremtiden, så kan I selv lave det derhjemme hos jer selv, fordi Facebook, de går ind på datingmarkedet med en ny portal. De vil simpelthen begynde at matche folk ud fra de data, de har om dig, og så kan de lige sikre sig, at du ikke kommer til at se nogen, du allerede er venner med. Eller så folk, du har blokeret. Du skal bare melde dig til. Er der nogen? Skulle du have en profil? Tror du det? Vil det være et godt sted? Afsat. Det kunne være et skidt sted, og et rimelig effektivt sted at have en profil, hvis man var inde ved at tro, det kommer til at virke, og der er mange, der snakker om, at det her det kommer simpelthen til at jorde hele datingmarkedet, når de kommer ud med det her. Det var ikke ret længe, før det rullede ud i Danmark. Næste historie, den handler om, at regeringen de vil have en ny, stor, samlet transport-app til alle danskere. Det skriver nyhedsbureauet Ritzau med henvisning til et nyt transportudspil, som transportminister Ole Birk Olesen har offentliggjort i torsdags. Han vil lave en app. Det skal være en sammenlægning af appen Rejseplanen og Rejsekortet. De to tjenester, de skal samles i et enkelt selskab. Så er det planen, at den nye app, den skal også kunne rumme private transporttjenester, som for eksempel taxaer, bycykler og tjenester baseret på deleøkonomi. Det hedder, at det skal være lettere at rejse i Danmark. En af de måder, man ikke skal tilgå alle mulige hjemmesider, siger Ole Birk Olesen, det er meget nemmere det her, hvad det hele samlet. Men så står der, hvis man går ud og læser på Twitter ude, så står der, at Transportministeriet, de lægger op til, at privat og deleøkonomisk transporttilbud skal have adgang til transportdata og videre salg af billetter. Ole Tang, du står allerede og kaster dig ind foran mikrofonen. Det lyder slet ikke som om, det der det kan gå galt på nogen som helst måde. Det lyder som meget tyk ironi. Kan du ikke lige forklare det lidt mere? Altså at samle alle de her data op og lade dem flyde rundt hos folk, som måske ikke sælger det videre, og lover, at de måske vil være med at sælge det videre. Der skal nok arbejdes med den idé. Lad os sige det sådan. Ja, det må vi se. Det er i hvert fald en ny app. Den kommer, og den er på vej. Så meget ved jeg. Så er der en historie, som i virkeligheden spænder meget godt ind i dig, Birgitte Kofod. Jeg ved, du har en fortid i forsikringsbranchen. Jeg vil falde arbejde lidt inden for det her. Og den her forsikringsbranche, de er jo begyndt at rykke rigtig hårdt i de her år. Der er et firma i USA, som er et meget stort forsikringsfirma, der hedder John Hancock. De er nu gået ind og begyndt at tilbyde folk billigere forsikringer, hvis man vel at mærke afleverer sine sundhedsdata til dem. Og det, de har tænkt sig at gøre, det er, at de har deres eget wellness-program i det her firma, det hedder Vitality. som man kan downloade, så kan man følge det her, så kan man ligesom smide data ind i, hvordan det går med ens form og sådan noget. Hvis man bruger det, så kan man blandt andet få, ud over at få billigere forsikringer, så kan man også få rabatter, når man køber ting hos Amazon. Jeg går ud fra, at der er en dataaftale, som måske også kører den anden vej i den her sammenhæng. Og hvis du betaler $2 ekstra om måneden, så kan man få en gratis Fitbit eller et fint nyt Apple Watch. Tror du, det er nogle aftaler, man kommer til at se mere af, Birgitte Kofod Olsen? Ja, det tror jeg sådan set, fordi man har faktisk brugt det mange år. I Tyskland, i Krankenkassen, der havde man nogle små papirbilletter, man fik, når man kom og afleverede sin sundhedsdata til sygekassen. Så det kender vi, og det tror jeg, vi kommer til at se meget mere af. Det ærgerlige er jo, at vi ikke allerede her, at der er nogen, der går ind og siger, lad os lige kigge på privacy by design, lad os lige se, hvordan vi i virkeligheden kan anonymisere alle de her forsikringstager, og så vurdere deres pris, deres risiko, ud fra måske deres adfærd, men uden at vi ved, hvem de er. Det behøver vi ikke at vide. Vi ved, at der er en forsikringstager, der skal betale en pris, og som i sidste ende skal have udbetalt nogle penge i forbindelse med en skade. Men faktisk behøver vi ikke at vide, hvem de er. Og hele den der snak, den glemmer vi i vid udstrækning, når vi taler om det her med at bruge data til at profilere mennesker. Det var, hvad vi havde nyheder for i dag. Men inden vi er helt forbi, så skal vi lige sige farvel til en filosof. Filosofen hedder Paul Virilio. Han er kendt som faderen til det, der hedder dromologien. At alt i samfundet tenderer mod at gå stadig hurtigere. Jeg ringede til en, der har mødt ham flere gange. Det blev over en mobiltelefon i lidt skrattende kvalitet gennem luften med lysets hastighed. Her i telefonen har jeg fat i Niels Brøgger, som er professor i internetforskning og digital humaniora. Du er også leder af det, der hedder NetLab under Digital Humanities Lab samt Center for Internetforskning. Og så har du skrevet om en mand, der hedder Paul Virilio. Du har også mødt ham flere gange i 1991 og i 2001. Nu er han død. Det var den 10. september, og han blev 86 år. Kan du give en kort beskrivelse af, hvem var han? Ja, han var jo måske i starten af 90'erne og også midten af 90'erne, var han nok mest sådan i vel. Det akademiske og også uden for det faktisk. Han var nok en af dem, der var bedst til at sætte ord på, hvad den øgede hastighed i vores kommunikationsmidler og i vores medier osv., hvad den egentlig havde af på vores samfund og vores kultur og vores omgang. Så det var nok det, han havde sin største indflydelse. Og han fandt jo på det ord, han selv kaldte dromologi, som betyder læren om hastighed. Og det var lidt det, han fokuserede på, altså hvilken indflydelse har den øgede hastighed på kultur og samfund. Vi er selv lidt offer for det møde hastighed. Du befinder dig et andet sted, end jeg gør, og vi prøver at lave det her interview over telefoner, over internet og alt muligt andet. Nu er vi endt på den her lidt bizarre løsning med en telefon og en mikrofon og sådan noget frem og tilbage, fordi det hele skal gå så hurtigt, at du er på vej mellem nogle møder. Det her begreb, dromologi, hvordan spiller det ind i, skal man sige, det er jo, jeg har altid tænkt på det som noget, der virkelig passer godt ind i den moderne tid. Ja, men det gør det jo også. Man kan sige, Virilios perspektiv er faktisk længere, end det vi nok vil kalde moderne tid, fordi han går sådan set helt tilbage til de allerførste teknologiske opfindelser. Og så ser han sådan set derfra og frem til i dag, og det er selvfølgelig klart, det er med udgangspunkt i, hvordan verden ser ud i dag. Det er for ham til at spørge til, hvordan vi indretter os og hvordan vi omgår tingene. Men hans perspektiv er meget sådan langt historisk perspektiv. Men hvis nu man bliver bedt om at komme med bare tre gode, hvad kan vi sige, drivkræfter, der får os til at opfinde ting og får os til at gøre ting i vores samfund, så vil en af de tre drivkræfter sandsynligvis være ønsket efter at gøre hastighed hurtigere. Og han går simpelthen tilbage igen i historien, teknologihistorien, mediehistorien og siger, har vi nogensinde opfundet en teknologi, som har haft som mål at få tingene til at gå langsommere? Den er der ikke mange af. Der er sådan nogle undtagelser. Så alle de ting, vi har opfundet inden for civile samfund og alle mulige andre steder, de har haft det her drive, at de skulle få tingene til at gå hurtigere. Og det er så de allertidligste historiske teknologiske opfindelser og så at sige frem til i dag. Har du et godt citat fra ham, som man ligesom kan mindes om det? Ja, det skulle være... Hvad skulle jeg sige? Nej, det er nok noget med, altså, at man aldrig har opfundet teknologier, der har fået ting til at gå langsommere. Det tror jeg vil være det tætteste. Mange tak skal du have, Niels Brøgger, professor i internetforskning og digital humaniora. Mit eget yndlingscitat fra Paul Virilio, det var, hvad vil vi gøre, når alting bliver synligt? Vi vil drømme om at være blinde. Og med det, så aflyttet forbi for i dag. I studiet var Rasmus Hammer Jacobsen, politisk konsulent i Dansk IT, Birgitte Kofod Olsen, partner, Kave, og Birgitte Arendt Eriksson, tænketanken Justitia, og Ole Tange, IT-politisk konsulent fra Prosa. Teknikken, den stod Nicolas Styrup Thomsen for, producer var Nette Birk, jeg hedder Anders Kjær Ulf. Vi vender naturligvis tilbage i næste uge med mere nyt fra det her overvågningssamfund, som vi alle sammen bygger små, lysende huler i med dinglende digitale røde lamper spiller vi op til danse på stedet, mens vi drømmer om sandheden i en sjæl og et legeme. Det bliver ikke lige nu, men måske om lidt. Du lytter til Radio 24/7.